Tazama jambo hili lilivyokuwa zito. Katika kila khutbatul haja akipanda, lazima akemee jambo hili kwa sura hii. Tena kwa sauti kali na macho yake yakiwa yamebadilika. Hii ni kuonyesha namna ambavyo bid'a si jambo dogo. Baada ya shirku billah, dhambi kubwa inayofuatia ni bid'a katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa wao wanasemaje kwa jambo la bid'a liachwe, hali ya kuwa linatakiwa lisemwe kila hutuba, kila khatibu anapopanda mimbari lazima aliseme. Kwa maana lazima jambo hilo likaririwe, watu watahadharishwa kutokana na bid'a. Wazushi lazima wakemewe. Ndugu zangu, jambo la kusema kuwa maduati wa da'wa ya salafia wanaacha kushughulikia maadui zao na washughulikia maduati au wanawashughulikia Waislamu, hii si sawa sawa. Bali maduati wa da'wa ya salafia wao wanashughulika na maadui wote, wakiwemo maadui wa ndani ambao ni watu wanaozua katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na vile vile kwa kuwa hawa ni waumini ambao ni Waislamu, wamezua mambo katika dini, lazima wasafishane. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema al-mu'minu lil-mu'mini kal-yadayn taghsilu ihdahuma al-ukhra. Mu'min kwa mu'min kama mikono miwili ambao mmoja unaosha mwingine. Mu'min kwa mu'min kama mikono miwili ambao huoshana. Akasema kalla yansalifu alwasakh illa binaw'in min alkhushuna, na wakati mwingine huenda uchafu usiondoke mpaka kwa msuguo fulani, mikono isuguane. Kwa wale ambao wako ndani ya safu ya Waislamu, hawa lazima Waislamu wawasugue. Ikiwa uchafu uondoki kwa njia nyepesi, lazima wasafishwe ili wao wawe safi, na wawe ni sababu ya kuwafuta wengine ambao wako nje, sio kwa khurafati na khudhaabalati na turahati ambazo zinaletwa. La. Kwa Waislamu walio katika manhaj salaf, jambo la kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa ndio wako nalo. Na hii ni katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wanatakiwa kupambana na wazushi na kujitahidi kwa kadri ya wasaa kuhakikisha wanalingania katika njia aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib, kadhalik miongoni mwa shubha wako nazo ni kwa tuhumu masalaf wanaolingania katika da'wa ya salafia, wale ambao wanafanya da'wa katika miji na maeneo mbalimbali, kuwa wao ni vibaraka wa maadui wa dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bali wakaitwa maulama na maduat kwa ulama wa sulta, maulama wa watawala. Wao wanajikomba komba kwa watawala na kuwatumikia watawala. Wao ni vibaraka wa maadui kwa ujumla wao. Hii ni shubha ambayo wanaelekeza. Msiende kule bwana kuwasikiliza wale vibaraka tu, hamna kitu. Wanaosema hivyo ni maadui wa da'wa hii. Na huu ni uongo wanawasingizia masalaf kwa ujumla wao wote. Lakina hujjatuhum fi hadha ma inda salafiyin fi mas'alati muamalati al-hukam, ni kutokana na yale waliokuwa nayo masalaf katika masala ya kuamiliana na watawala. Zile hadithi ambazo masalaf wanazisoma, jambo la kuwatii watawala na kutojivua kwa watawala na kulazimiana na watawala na uharamu wa khuruj, uharamu wa vitendo vya kigaidi, uharamu wa maandamano, uzushi wake, uharamu wa migomo, kugomea serikali katika vitu ambavyo sio vya haramu, watu wakagomea baadhi ya taratibu ambazo zimewekwa kama vile kugomea sensa na mfano vitu kama hivyo, ambapo ni vitu vya kawaida mtawala amepitisha, lakini watu wakaweka migomo. Kwa kuwa masalafu wako mbali na vitu hivyo na wako dhidi ya vitu hivyo, wakasema hao ni vibaraka, vibaraka wa Marekani, vibaraka wa watawala. Tunasema huo ni uongo na ni uzushi kwa maduati wa da'wa ya salafia, kwa sababu hayo wanayoyasimamia masalaf yamo katika kitabu na katika sunna. Allah ndani ya Qur'ani ameamrisha kuwatii watawala, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi nyingi ameamrisha namna ya kuwatii watawala, bali amewaamrisha masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, akiwemo Hudhaifa ibn al-Yaman, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, isma' wa ati', hata kama mgongo wako utapigwa na mali itachukuliwa na mtawala, uwe msikivu na mtifu, wala usijifue wala usifanye khuruj kwa mtawala. Mtawala akiwa Muislamu kwa aina zake zote ni sawasawa mwema au muovu, haifai kufanya khuruj. Mtawala akiwa si Muislamu kadhalika haitofaa kufanya khuruji, isipokuwa kwa masharti ambayo ni magumu. Watu hawachungi, wanafanya khuruji hovyo hovyo, na wanasababisha vurugu na umwagikaji wa damu na mambo ya hatari katika jamii. Sasa kwa vile masalafu wao wako dhidi ya mambo hayo, yakawa yanawaletea tuhuma kuwa wao ni vibaraka, kuwa wao wanatumwa na watawala. La, sisi tunasema haya, tunayasema dinan, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye aliyetuamrisha tusimamie haya na tuyaseme, na kwa sababu haya ndio sababu ya kutengamaa kwa jamii ya watu, ikawa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imeangalia maslaha, kadhalika imeangalia mafasid, na mafasid yakawa yanaondoshwa, na jambo hilo likawa linatangulizwa, na haya yataelezwa insha Allah mahala pake na Sheikh Abdul Rauf hafidhahu Allah ta'ala kwenye masala ya mahadhara wake, au masala kadhalika ya darasa yake ya amani. Lakini tambua kuwa hii ni miongoni mwa nukta ambazo zimewaletea masalaf shida kwa watu. Watu wakawa wanasumbuka, wanapata tabu kwa sababu ya nukta hii, kwa kutoelewa kuwa hii iko katika kitabu na kadhalika katika sunna. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewaamrisha masahaba wake wakati huo walazimiane na njia hii ya kuwatii watawala, na hadithi ziko nyingi. Kwa si kweli kuwa masalafu ni vibaraka wa watawala, na pengine wakiona muhadhara kama huu au semina kama hii, kuna darasa maalum inasomeshwa umuhimu wa amani, waweza kusema naona vibaraka hao, mpaka unasomesha amani bwana, ya mambo ya siasa bwana, hii ni Qur'ani inatuamrisha sisi amani. Falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum, kwani hapo ni katika viinge vya siasa, wa amanahum min khawf. Kwa si kweli, huu ni mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka na ameuasisi yeye na akausimamia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayeb, kadhalika nukta nyingine ambayo ni katika shubha walizokuwa nazo wao, wanadai kuwa masalaf wao la yafqahuna alwaqi', hawafahamu, hawana fikhi ya waqi', yani uhalisia, hawana fikhi hiyo. Lakini tunasema huo ni uongo na ni uzushi, بل ما علماء وكسلف واو ndio wanaifahamu wake. Lakini haimaanishi kwa wao kwa kila sehemu atajua kila jambo, la. Ndio maana Allah akatuamrisha kurejea kwa maulama, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum falawla fadlullahi alayk tattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi, na wakijiwa wao na jambo la amani au la khofu wanalitangaza. Jambo la amani au la khofu wanalitangaza. Imam Sa'di rahimahullah ta'ala baada ya kutaja hii aya hii kuwa lau angelirejesha kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa wale wenye ilmu, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu, wangelijua wale ambao wanafanya istimbat katika wao, wale wanafanya istimbat katika wao wanaojua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema yastakhrijunahu bifikrihim wa ara'ihim mustadida wa hulumihim ar-rasida, wangelitoa jambo hilo kwa fikra zao na rai zao ambazo zimenyoka na elimu ambazo ziko katika mwongozo. Kwa maana hawa maulama wao ndo wanajua mambo kwa fikra na rai ambazo zimenyooka, kwa sababu wao wanasema kwa qala Allahu na qala Rasul. Lau kama kungetokea jambo watu wasilirejeshe kwa maulama, ni dalili kwa maulama wangekuwa hawajui. Lakini Allah alivyotuamrisha turejeshe mambo yetu kwa maulama, ikawa ni dalili kwa maulama wanajua. Maulama wana elimu ya istimbati katika mambo hayo, hata kama huko kulikotokea jambo hawako. Na mara nyingine huwa tunaulizwa swali la ufahamu wa kawaida, kusema kuwa fulani anajua wapi uhalisia wa jambo ni tofauti na kuwa na elimu ya wapi. Tunaelewana? Yaani kujua kuwa hawa maulama kwani wako Tanzania, wako Kilindi, wanajua sisi kitabu tunazipata, sisi tumeanzisha dola yetu Kilindi, eti dola ya Kiislamu, si ndio? Tuna dola yetu huko Kilindi, maulama wako mamlaka huko, wako Yemen, wako Kadhasi, wanajuaje hali zetu? Hawajui. Eh, inawezekana kweli kuna vitu hawajui kwa sababu wao hawajui elimu ya ghaibu. Tunaelewana? Lakini lau ukinyanyua uhalisia wako, mimi niko kadhaa, niko katika mji wa Kilindi, katika mkoa wa Tanga, nchi ya Tanzania, iko kadha wa kadha, napata kadha wa kadha, mwana wa chuoni huyo huko aliko atapata fiki kuliko wewe ulivyo na kukuzidi wewe. Na mfano wake ni sawa na kusema wewe unajua fiki ya maumivu, mfano unauma, unajua mimi naumwa tumbo. Lakini kuumwa kwako tumbo na maumivu ndio wewe ndio unajua fiti, ndio una wake. Wake iko kwako uhalisia. Lakini je, tiba yake una wewe? Hapana, unatakiwa yale maumivu yako uyadhihirishe kwa daktari mwenye utaalamu huo, halafu daktari huyo atakwambia kwa maumivu yako tumia dawa kadhaa na dozi kadhaa. Si ndivyo? Kwa kadhalika maumivu yako katika dunia yako na dini yako na jamii yako, yahudhurisha kwa alimu ambaye ana elimu. Halafu huyo ndo atakuletea fatwa au fiqhi ya waqi, ndiye atakayekupa fiqhi ya jambo hilo kuwa uhalisia wake ni kadhaa na unatakiwa ufanye kadhaa au usifanye kadhaa. Kwa hii ni tuhuma ambayo walielekeza kwa maulama kwa lengo la kutaka kuchafua dawa hii. Nukta mbili za mwisho ambazo nimekusudia, kwa sababu nimekusudia nukta kumi kwa uchache, ni kwamba masalafu wao ni watu ambao yashtaghiluna bil ghiba, wanashughulika na ghiba, kusengenya. Mara nyingi masalafu hawaachi kusengenya watu. Kule bwana, kuna nini bwana kusengenya tu? Mara wamsema fulani, mara wamsema fulani, mara fulani. Hayo maneno yapo au hayapo? Si lazima katika mji wa Kilindi. Wanaweza kusema masalafu bwana wa Dar es Salaam bwana, au masalafu wa Tanga bwana, au masalafu wa Morogoro bwana. Almuhimu masalafu watu wanaelekezewa au wanaoelekezewa ni masalafu. Kuwa masalafu wao kazi yao kuwasengenya wenzi wao. Wao ni watu wa ghiba tu. Hawajali heshima za watu. Na wakataja dalili hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ghiba, dhikruka akhaka bima yakrahu fi ghibati, nikumtaja ndugu yako kwa jambo analochukia hali kuwa hayupo. Hiyo ni ghiba, ni kusengenya. Lakini kwa uhalisia watu hao wanakosea kwa kuhamisha hadithi na kuiweka mahala ambapo si paki. Jambo la ghiba ndiyo ni muharram. Jambo la ghiba ni haram. Na ni katika madhambi. Na Uislamu wanausiwa usiku na mchana wasifanye ghiba na wajiepushe na kuchengenya na kusengenya au kusema vibaya watu. Lakini je, kuwasema watu ambao wameiacha njia sawa hii ni ghiba? Aljawabu la, sio ghiba. Hakuitwi kusengenya. Na kukiitwa kusengenya bali ni kusengenya kuna kufaa. Kwa maana kuwasema watu ambao wana ubaya na kuwatahadharisha watu hao na ubaya wao, hiyo haiitwi ghiba. Bali jambo hilo ni nasaha katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qadh laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhaththirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Kusema vibaya sio ghiba katika maeneo sita. Mutadhallimin, mtu aliyedhulumiwa, wa mu'arrifin, na mtu anayearifisha. Unataka kueleza mtu fulani wa mjue mwenye tabia kadhaa, ukataja ubaya wake au illa yake, hauitu umesengenya, kwa sababu bila hivyo watu hawatomjua. Wa muhadhirin, na anataka kutahadharisha mtu fulani na fulani. Ukitaka kutahadharisha fulani watu wamjue kuwa hafai, lazima umseme. Na mlango huu tuko nao katika miamala yetu ya kidunia. Watu katika dunia yao bwana wanatahadharishana bwana. Si ndio? Watu katika dunia wanasemana kwa ubaya, fulani bwana hafai, au tahadhari na fulani bwana ni mwizi, usikae naye karibu atakuibia. Fulani asije nyumbani kwako, si ndio? Hayo ya. Basi katika upande wa dini pia lazima kutahadharishana na majambazi wanaoharibia watu dini. Kwa sababu vijana wengi walioharibika na fikra chafu hawakuharibika isipokuwa ni kwa kuona watu wale ni wazuri. Vijana wengi waliomsikiliza Osama wakamweka kwenye simu zao, wengine wakabandika kwenye magari picha za Osama, wengine kwenye milango ya majumba yao. Haikuwa hivyo isipokuwa ni kwa kudhania anafaa na ana maana, si ndio? Vijana wengi waliombakinisha Abu Dirogo kwenye majumba yao na kwenye TV zao na simu zao ni kwa kudhania kuwa anafaa na ni mzuri. Watu walitakiwa waambiwe huyo ni jambazi, asiwepo kwenye majumba yenu wala kwenye simu zenu. Najua maneno haya yanaweza yakawaudhi sana watu, si ndio? Baadhi. Lakini kwa vile watu hao wamechafua dini ya watu na miji na jamii kiujumla, lazima ilitakiwa watu hao waseme na watahadharishwe. Kwa hiyo kuwasema watu hawa hakuwezi kukasemwa kuwa ni kusengenya bwana. Mtu mmoja Sheikh Shafariki bwana mnamsema bwana wa dini ya Abu Dirogo rahimahullah. Simshughulike na mambo yenu bwana. Mtu katanguliza khairi zake hata kama kashakufa. Vijana wangapi bado wanaumia leo kwa njia yake aliyoiacha? Wangapi leo hii bado wana fikra na mawazo mgando walioachiwa na Abu Dirogo? Je, hawa nao wasiambiwe wasisemwe? Wanatakiwa vijana watahadharishwe na watu waambiwe. Kwa hiyo mfumo kama huo hakuitwi kuwa huko ni